Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішэ Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Дождж ударыў шыбу мяккай нябачнай лапай, нібыта аб чымсьці папярэджваў. Бутрым, я зусім не лічу сябе абраніцай, ці цябе не вартым, засмучона прагаварыла Саламея. Я ж памятаю, як мы хадзілі ў Сафійку, сядзелі над дзвіною, як ты мне распавядаў пра Рагнеду і Владзіміра, пра Еўфрасінню і Скарыну, пра тое, як Іван жахлівы заваёўваў наш горад, а тады і Стафан Баторы. Як мы лазілі па мурах і сутарэннях, як знайшлі іржавы рыцарскі меч з выявай вершніка. Павер, усё, што я маю, і я сама, належыць табе. Акрамя таго, пра што ты пытаешся? Проста гэта не мая таямніца. Я яе не прасіла, і я над ёю не ўладная. Няважна, прамовіў лёднік. Я за сваю гардыню расплочваюся на поўніцу. Я не хачу, каб ты, няхай далучаная не па сваёй волі, расплацілася таксама. Бо калі нам нейкім цудам удасца выбрацца з замка, цябе зграбуць іншыя прагныя рукі сапегаў, багінскіх, чартарыйскіх, панятоўскіх, каго заўгодна, а я не дзеля таго спрабую цябе вызваліць. А дзеля чаго? Папыталася Саламея. Лёднік уздыхнуў, як студэнт на іспыце, да якога не падрыхтаваўся. Ты павінна быць вольнай, жыць як хочаш. Ты ведаеш, чаго, дакладней, каго я хачу? Голас кабеты гучаў нават насмешна. Уласна кажучы, я ж дачакалася, ты прыйшоў, мой бедны Фауст. І калі б доктар у гэты момант пачаў казаць, што яе не варты, Франціш перастаў бы яго паважаць, але ў прыцемку, які пачаў трохі-трохі кроплі белі рабіцца святлейшым, лёднік толькі паднёс да вуснаў руку жанчыны, нібыта дзюбнуў носам. У Вырвіча ў чарговы раз варухнулася крыўда, і чаму гэтага страхалюднага недарэку кахаюць самыя прыгожыя кабеты? І яшчэ мільганула думка – А Паланея багінская, напэўна ж, хоча займець тую рэліквію. Можа, з дапамогай Рамфеі, дзіды святога Маўрыкія, мяккі па характары, але адукаваны і схільны да мастацтваў князь Міхал Багінскі стане каралём Рэчы Паспалітай. Гэта будзе, напэўна, куды лепей, чым чарговы саксонец, расійскі стаўленік ці вар'ят Гераним Радзівіл. І што, калі тую Рамфею дастане шляхціц Пранціш Вырвіч? На трон яго самога, вядома, наўрад пасадзяць, трэба нават у марах ведаць межы. Але ён можа ўрачыста перадаць святыню будучаму каралю і тым, як бы узвесці яго на трон. Пранціш Вырвіч, дабрадзей караля! Тады, юная багінская, паглядзіць на яго як на роўнага. Вырвіч сам не заўважыў, як ад салодкіх мрояў прыдрамаў, і сніліся яму залатыя фанфары, якія бязгучна гралі славу герою, высоўваючыся за блокаў, як трубкі з вялізнай дуды. Пранціш стаяў проста на хмарцы пад дажджом з бязважкіх ружаў, створаных з завіткоў пары, і намагаўся расчуць хоць урывак урачыстай мелодыі ў свой гонар. Ён ведаў, што фанфарам падпявае анёльскі хор, але яго таксама не было чутно. Ціха падаюць, як снегавыя камякі ружы, растаюць у паветры, раптам слых пачаў улоўліваць асобныя гукі, і яны сталі складацца у пахавальны марш. Ад абурэння вырвіч прачнуўся, а яшчэ таго, што лёднік тузаў яго за рукаў. Магчыма, сонца і падумвала вынырнуць з бездані начы, але не наважвалася, бо хмары так шчыльна засцілалі неба, што праз іх усё роўна немагчыма было паказаць сваю бліскучую гожасць у пэцканай восеньскай слатой зямлі. А ці варта тады турбавацца? Між тым ля брамы пачуліся нейкія гукі, замільгалі агні. Усё, час... Здушаным голосом промовил лёдник. «Ты так и не сказал мне?» Тихо промовила палачанка, перетворенная у мурынку. «Я был дурань», — просто признался был алхимик. «Не ведаю, ти пробачишь ты мне. Ты лепшая, что могло б со мной отбыться. Але теперь уже запоздно». «Николи не бывает запоздно, поверь». Упэўнена прагучаў глыбокі нізкаваты голас Саламеі Рэніч. Каля брамы адбывалася нейкая мітусня і чуліся незразумелыя жаласныя выкрыкі, непадобныя да чалавечых. Лёднік ішоў наперадзе, выпрастаўшыся як палкаводзец. Пранціш нёс за ім валізу з лекарскім інструментарыем. Мурынка, угнуўшыся, спяшалася за імі дробным крокам. На падыходзе да брамы лёднік пачаў выкрыкваць на нямецкай: «Загад яго князькае мосці!» Усе спалохана рассыпаліся ў бакі. Лёднік падышоў да начальніка варты, незадаволена папытаўся: «Гэта выпадкам не тюленя ў слона прывезлі?» «Дакладна так», – спалёгкай адказаў начальнік варты, немалады рудаваты прусак, на твары якога чыталася такая разгубленасць, якой не магла выклікаць самая жорсткая безнадзейная баталія. «Ніхто нічога зразумець не можа. Прыезджыя крычаць, каб зараз жа далі ім падводы, бо слон здохне, тюлені разбягуцца, мурыны таксама. Кажуць, яго князькая моць замаўляў гэты звярынец ажно ў Гамбургу. Вось яны прыехалі, слон захварэў, затрымаліся ў Трайчанах. Да раніцы чакаць не могуць, бо тюленям патрэбныя новыя бочкі з вадою, старыя разбіліся». «Правадыр, нахабны малады чалавек патрабуе, каб зараз жа даклалі пра іх прыезд князю, іначай той угневаецца». «Але калі яго міласць князя пабудзім, што не ўгневаецца? Майн год! Што такое цюлені, герлотман, гэта драпежнікі?» «Марскія жывёлы, і калі блізка да іх не падыходзіць, не з'ядуць. Князь якраз даў мне распараджэнне наконт гэтага звяр'я», – уладным голасам тлумачыў лёднік. Бессоннем пакутваў яго мосць і успомніў, што павінны тюленяў прывесці, крыкі якіх супакойваюць бурленне крыві, але даў указанне, якіх тварын пускаць у замак, а якіх не. Дайце мне перагаварыць з гасцямі». «А мурынка, вам на што?» – падазрона папытаўся начальнік варты. «Ну, калі вы, гер-афіцер, ведаеце мурынскую мову, гэта кабета нам сапраўды не спатрэбіцца. Вы замест яе дапаможаце нам паразумецца з мурынамі ды афрыканскім слоном, якіх князю прывезлі». У голасе лёдніка было столькі атруты, што афіцэр махнуў рукой, і доктар са сваімі спадарожнікамі прайшлі наперад да выхаду з брамы. Па той бок моста бачылася некалькі вершнікаў і падвода, на якой нешта варочалася і жаласна па-нялюдску крычала: «Апусціце мост, я павінен перагаварыць з тым чалавекам», – загадаў лёднік. Офіцер пераклаў загад, жаўнеры кінуліся выконваць. Маладзён, размахваючы паперай, перабег мост і пранцішца з здзіўленнем пазнаў Ігната Мянчынскага ў адзежы купца і з барадою. «Панове, вось ліст князя Радзівіла. Няўжо вы смеліцеся не пусціць у замак купленых ім жывёлаў?» Лёднік холодна папытаўся, ці гаворыць пан па-нямецку, і купец паўтарыўся на ламанай мове бюргераў. «Спакойна, пан, не спяшайцеся», – ледзяным голасам прагаварыў лёднік. «Па-першае, князь у вас яшчэ нічога не купіў, нават канарэйкі. Па-другое, з таго, што вы прывезлі, князь загадаў адабраць жывёлаў і мурынаў пэўнага гатунку. Яго мось даведаўся, напрыклад, што цюлені з асаблівай формы белай плямай і мурыны з асаблівым кляйном могуць быць звязаныя з дэманамі. Карацей, пойдзем. Я сам усё прывезенае агледжу, а гэтая мурынка разбярэцца са сваімі адзінаплямяннікамі». Мянчынскі развёў рукамі нібыта з прыкрасцю і моўчкі пакланіўся. «Гэта непадалёк, ваша мосць. Можаце скарыстацца нашай падводай. На ёй толькі маленькі цюлень, мы яго навязалі, ён бяшкодны. А гэтую дзікунку я пасаджу на свайго каня». Мянчынскі схапіў Саламею за руку і павёў да коней. Пранціш рушыў следам. Лёднік павернуўся да варты. «Я прышлю сказаць, колькі патрэбна падводаў і бочак з вадой». «А пякельнай карэты за табой не прыслаць?» Раптам пачуўся здзеклівы голас. Аднавокі жаўнер асвяціў ліхтаром твар лёдніка. «А я думаю, што за голас знаёмы? Вось, пан Юдыцкі узрадуецца». «Не разумею, пра што спадар гаворыць», – па-нямецку адказаў лёднік, не мяняючы голасу, і павернуўся, каб сысці. «Хапай, шпега! Гэта не немец, гэта баўтрамі лёднік, чарнакніжнік, што ад юдыцкага збег», – загарлаў жаўнер. «І памочнік яго, шпег, трымайце!» Жаўнеры выхапілі з шаблі, начальнік варты цвёрда прамовіў. «Застаньцеся, пан доктар, гэты чалавек сцвярджае, што вы не той, за каго сябе выдаяце. Мы лёгка выявім, ці ён і лжэ». «Толькі пасля таго, як я выканаю загад князя», – запярэчыў лёднік. Афіцер вагаўся, у той час як жаўнер крычаў: «Ды гэта ж ён мяне вока пазбавіў, навалач паганая, паглядзіце на ягоны лоб, пан Юдыцкі прыклаў». Прусак крануў рукой шаблю, што ўсе палічылі знакам да трывогі. «Эй вы, таксама стойце!» — крыкнуў адзін з афіцэраў тым, хто ўжо апынуўся па той бок моста, і нехта з жаўнераў рушыў, каб іх затрымаць. «Рабіце, што павінны!» – крыкнуў з усяе сілы лёднік і выхапіў шаблю. Мянчынскі яго зразумеў, ускочыў на каня і, моцна трымаючы ў абдоймах, мурынку пусціўся намётам. Трое, што былі з ім, таксама прышпорылі коня і выпусцілі пару куль у бок пераследнікаў, каб суцішыць іхні імпэт. А ў жаўнераў Радзівіла на выхадзе з брамы казалася перашкода ў выглядзе аднаго, але баявітага доктара, шабля якога мільгала, як крылы шалёнага ветрака. Лёднік разумеў, што пры ўсёй упартасці і добрай стратэгічнай пазіцыі хопіць яго ненадоўга, але кожная выйграная секунда дадавала пясчынку на шалі, што ўзважалі верагоднасць выратавання Саламеі Рэніч. Шлях на той бок моста быў не для яго. Раптам побач пачуўся зухаваты крык, і жаўнеры сустрэліся з яшчэ адной шабляй. Лёднік прастагнаў скрозь зубы: «Вырвічы, якога ражна ты вярнуўся! Я сваю маёмасць не кідаю! У мяне не так яе многа!» З вясёлым цынізмам прыкрычаў Пранціш, радуючыся, што нарэшце развітаўся са сваім нямецкім маўчаннем і што можна заняцца праўдзівай шляхецкай справай і выпрабаваць сваю фехтавальную навуку. У замку пратрубілі трывогу, зазванілі званы, падобна выявіўся і пабег Сільфіды. Цяпер узнімецца ўвесь гарнізон. Лёднік і Пранціш стаялі ўнутры брамы плячо да пляча, задыханыя, потныя, а на іх скіравалі рулі і стрэльбаў столькі жаўнераў, колькі змагло ўмясціцца ў праёме. «Ну, на што ты вярнуўся?» – неяк тужліва прагаварыў Лёднік. «Сапсуў мне ўсё, дурны хлапчыска, я б зараз мог!» Ён не дагаварыў, але вырвіш зразумеў – Лёднік планаваў біцца да апошняга, выжыванне ў гэтай плана не ўваходзіла. А цяпер з-за вырвіча ён не можа так учыніць і давядзецца здацца, а далей у сутарэнні, што горш за смерць. «Я таксама змагу!» – адчайна крыкнуў Пранціш і з шаблі рвануўся на ружы. «З дарогі, гнюсы, гіпацэнтаўры дзе!» Лёднік паспрабаваў апярэдзіць хлапца па звычаі захінуць, але кулі ў двух самазабойцаў не паляцелі, значыць, нехта паспеў аддаць загад. Браць шпегаў толькі жыўцом. Шыхты ўзброеных стрэльбамі мушкецёраў расхінуліся, і на двух ваякаў накінулі сеткі. Калі іх скруцілі, Пранціш са свежападбітым вокам фанаберыста заявіў: «Рукі прэч, халопы! Я шляхціц! Я патрабую, каб да мяне адносіліся адпаведна майму званню!» «Для шляхціца, ў ваша мосць, у нас ёсць адмысловыя яміны ў сутарэннях», – здзеклів адказаў адзін з жаўнераў. А Лёднік, неверагодна злуючы канваіраў, мройна усміхаўся. Ён быў пэўнены, што Сільфіда ў гэты жуткі замак не вернецца. У сутарэннях Слуцкага замка. У кожнага ў дзяцінстве ёсць нейкае ўяўнае страхоцце, якое абрастае падрабязнасцямі і палохае больш, чым нешта рэальна небяспечнае. Дзед Бабай з лупатымі чырвонымі вачыма, што гараць як полымя і жоўтымі іклами да калень, які па начах ходзіць на гарышчы куды страшней, чым чорныя вока палонкі, у якую зазіраеш, стоячы на падталым лёдзе, альбо спакусна бліскучай ягады ваўчанкі. Хаця няшчасны Бабай яшчэ не забіў нікога ў палонцы, загінуў ні адзін цікаўны малёнак, сапраўдная небяспека ніколі не выглядае гэткай страшнай, як уяўная. Пранціш столькі разоў уяўляў сабе жудасці сутарэнняў Гераніма Радзівіла, што, патрапіўшы туды, адчуў нават незразумелую палёгку. Ну, вось, здарылася тое, чаго баяўся больш за ўсё на свеце. Памяшканне са скляпеністай столлю, дзвюма каменнымі калонамі і камінам, куды заштурхнулі палонных, не было ў самым нізе пад зямлёю, наадварот, яно было першым ад увахода, гэткі чысцец перад спускам у пекла, парадны пакой Аіда. Не мелася крывавых пацёкаў на сценах ці шкілетаў па кутах, шары камень, цёмны мох у шчылінах. Тут цалка маглі б захоўвацца мяшкі з зернем, кубальцы з салам альбо іншыя мірны звыклыя рэчы. Хіба што для асвятлення пакою не пашкадавалі нават чатырох ліхтароў па адным у кожным куце, відаць, каб не прапусціць і найменшы рух вязня. Мелася і маленькая вакенца, у якой віднеўся шэры ашмётак неба і сіратлівы куст травы, які згінаўся ад павеваў мокрага ветру. Значыць, крыкі адсюль маглі радаваць князя Гераніма, нават калі б ён не прысутнічаў на допыце, а знаходзіўся ў сваіх пакоях. Пранціш уявіў, што кожная такая камера з вакенцам – адмысловы музычны інструмент болю, з якога складаецца сапраўдны, а не тэатральны аркестр Слуцкага замка. А князь Гераним, напэўна, да іх з'явіцца, каб асабіста задаць пытанні. Пранціш, відаць, пры гэтай думцы замарудзіў крок, бо яго падштурхнулі ў спіну. Шкаляр у чарговы раз перакрычаў: «Я шляхціц, паветлівей з сабачай морды!» «Ды мы нічога кепскага высакароднаму пану не зробім», здзекліва запэўніў Пранціша таўсман і турэмшчык. «Вось сюды прысядзьце, ваша мосць, на гэтую лаву!» Вырвіча ўсадзілі на каменную лаўку ля сцяны справа ад акна і надзелі на рукі кайданы, прымацаваныя да сядзення, так што Пранціш мог дастаць да свайго носу, толькі нізка нахіліўшыся. Двое турэмшчыкаў адышліся палюбавацца сваёй працай, но вось, зручна пану, не цісне нідзе. Пранціш ганарыста закінуў галаву: «Я ўласнаручна спушчу скуру з вашых спінаў за абразу шляхецкага гонару!» Але на яго ўжо не звярталі ўвагі, бо займаліся лёднікам, і менавіта яму падобна адводзілася галоўная роля ў мяркуемым спектаклі ў многіх дзеях. І Пранцішу дужа не спадабалася тое, што з ягоным слугою рабілі. Лёдніку загадалі распрануцца да пояса і разуцца, што ён і зрабіў не спяшаючыся, і вопратку сваю склаў акуратненька з тосікам на сухім месцы ля сцяны. На ягоным жылаватым падцягнутым целе меліся і шляхецкія роспісы, відаць, пана Галінскі выхоўваў даўжніка, і шнары, пакінутыя шаблямі ды кулямі, што канваіры палічылі доказам ягонага маскараду. Адкуль такое ў звычайнага доктара? Калі турэмшчыкі яшчэ пабачылі на грудзях лёдніка срэбны праваслаўны крыж, дадаткова раз'юшыліся, блаялі маскоўскіх сабакаў, праклятых шпегаў, але здымаць крыж і біць вязня не сталі, відаць таму, што пакуль не атрымалі ніякіх распараджэнняў наконт яго. Толькі паюк з задавальненнем патаптаўся бруднымі ботамі па акуратна складзенай лёднікавай вопратцы. За гэты час адзін з канваіраў распаліў камін і наўрад дзеля таго, каб вязням было цёпла. Тым больш у куцеля каміну грувасціліся страшныя жалезныя прылады, зусім не падобныя да звычайнай качаргі. Доктара паставілі між двух каменных слупоў тварам да акна і прыкавалі ланцугамі за рукі і ногі так, што ён нагадваў малюнак ідэальнага чалавека Леонардо да Вінчы. Хаця такога носа ў ідэальнага чалавека дакладна быць не можа. Лёднік маўчаў. На ягоным худым твары нельга было прачытаць нічога, акрым грэблівай абыякавасці. Затое Пранціш мімаволі пачаў дрыжэць і не ведаў, ці зможа годна вытрымаць відовішча, якое тут рыхтавалася. Нарэшце ўсе выйшлі, пакінуўшы вязняў адных. Ліў дождж, ягоны шум здаваўся злавесным, бо крыкі і стогны з глыбінь сутарэнняў ён заглушыць не мог, і яны больш не былі прывіднымі. Пранціш, цвёрда прамовіў лёднік. Вырвіч з цяжкасцю змусіў сябе падняць вочы. Паглядзі на мяне, уладным голасам прагаварыў доктар. Што б зараз не адбывалася, проста заплюшчы вочы і думай пра іншае. Пра паланею багінскую, пра лацінскія спражэнні, ды хоць пра сябра свайго вараня. Памятаеш, як мы практыкаваліся? Канцэнтрацыя, лічыш свой пульс, сочыш за дыханнем, памятаеш? Пранціш кіўнуў галавой, спрабуючы прыглынуць даўкі камяк страху. І галоўнае, што б са мной не рабілі, маўчы. З'ясаваў, працягваў настаўленне лёднік, і Пранціш зноў змог толькі кіўнуць галавою. Доктар зразумеў ягоны стан і усміхнуўся шчыра, шырока, як ніколі раней не усміхаўся, нават абліччо яго памаладзела і папрыгажэла. Но вышэй нос, гіпацэнтаўр, мы выберамся. Разнулі засовы, дзверы адчыніліся, і ўвайшоў чалавек, якога бачыць Пранціш хацеў бы яшчэ менш, чым князя Гераніма. Аднавокі жаўнер. Ягоны мяккі твар з падвойным падбароддзем зусім не падыходзіў вою. Страчанае вока прыкрывала чорная павязка, а другое гарэла лютай нянавісцю. Аднавокі не звярнуў ніякай увагі на Пранціша, і ён павольна абышоў вакол доктара, відовішча, пэўна, прыносіла яму асалоду. Што ж, ты чалавек, як відаць, цёрты, няпросты доктар Клісцірнік. Ваяваў, бізуноў каштаваў, і, напэўна, нічога і нікога не баішся, а, так? Спыніўся перад вязнем, наблізіўся амаль ушчыльную. «Ты думаў, я здохну? Думаў, мяне болей не пабачыць, а? Вядзьмак! Ты памыліўся? Мае мужчыны з роду Прашковічаў жывучыя, а яшчэ мы нічога не забываем!» Рот аднавокага расцягнула невясёлая усмешка. Мой дзед быў жаўнерам у войску Станіслава Ляшчынскага, калі той ваяваў на баку шведскага караля. І аднойчы аднапалчанін абыграў дзеда ў косці, перад гэтым напаіўшы гарэлкай з прыгожых такіх маленькіх шкляных чарак з выявамі райскіх птушачак, якія насіў на шчасце ў адмысловай пушцы, набітай саломай. Падліваў, падліваў, за сяброўства казаў, нельга не выпіць. І дзед, каб адыграцца, нават стрэльбу паставіў. А назаўтра на шыхтаванне, на якое дзед натуральна прыйшоў без стрэльбы, яго адлупцавалі, ледзь не расстралялі. Аднапалчанін смяяўся, як ты, калі кінуў мне ў воках гэта. Парашковіч рэзкім рухам падняў проста перад тварам вязня бронзавы стрыжань. Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.